Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TMBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. VI wiek naszej ery. Chrześcijański Egipt jest częścią Bizancjum, ale wiara w Chrystusa dociera jeszcze dalej, aż do Nubii. Pustynna cywilizacja wznosi katedry i tworzy na ich ścianach arcydzieła malarstwa. Po kilkuset latach jej ślady giną pod piaskami Sahary. Jak znalazły się w Warszawie? Galeria Faras. Skarby zatopionej pustyni. Poleca Polskie Radio. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Niewielki samolot spadł na budynek w amerykańskim miasteczku Wichita. Zginęły 4 osoby, kilka zaginęło i kilka zostało rannych. Słownego pojedynku Piechociński-Kaczyński nie będzie. Traktujemy to, co zgłasza Piechociński, jako ucieczkę od debaty na temat problemów polskiej wsi. PiS chce debaty, ale Sawicki-Wojciechowski. W tym serwisie też przygotowania do Wszystkich Świętych na polskich cmentarzach we Lwowie. Ale najpierw o depresji. Aż 15% naszego społeczeństwa cierpi na tę chorobę. Każdego dnia 16 Polaków odbiera sobie życie. Warszawska Uczelnia Łazarskiego opracowała pierwszy w kraju raport dotyczący wydatków na leczenie tej groźnej choroby. Z raportu wynika, że koszty depresji ponoszone przez ZUS są prawie 5 razy większe niż koszty jej leczenia. ZUS w związku z depresją wydaje 762 miliony złotych, a NFZ 170 milionów. Obecni na konferencji eksperci zaznaczali, że wynika to z oszczędności, jakim od lat poddawana jest polska psychiatria. Profesor Janusz Heitzman z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mówił, że konieczne jest działanie. Należy zwiększyć dostęp pacjentów do specjalistów, lekarzy, psychiatrów, psychologów, a także do psychoterapii, ale potrzeb jest więcej. Zwiększyć nakłady na infrastrukturę psychiatryczną, zwiększyć profilaktykę zaburzeń psychicznych. Zdaniem doktora Krzysztofa Trączyńskiego, depresja powinna być traktowana jak stan zagrażający życiu. Trzeba natychmiast udzielić pomocy? Być może wydzielić, tak? Wydzieliliśmy cukrzycę, to jest choroba internistyczna, ale mamy oddzielne poradnie diabetologiczne. Dlaczegoż by nie potraktować w ten sposób depresji? Zdaniem ekspertów potrzebna jest również zmiana świadomości społeczeństwa na temat chorób psychicznych poprzez odpowiednią edukację. Jak mówili, depresja zbiera śmiertelne żniwo, częściej niż rak piersi, trzustki czy prostaty. Monika Gosławska, Polskie Radio. Najnowsze dane Komendy Głównej Policji pokazują wzrost liczby samobójstw o 50% w ciągu ostatniego roku. 4 osoby zginęły, kilka zaginęło i kilka jest rannych. Niewielki samolot spadł na budynek lotniska w miejscowości Wichita w stanie Kansas. Dwusilnikowy samolot Beechcraft King Air uderzył w budynek znajdujący się na terenie lotniska Mid-Continent, położonego na zachodnich przedmieściach Wichita. Co najmniej 4 osoby znajdujące się w środku zginęły na miejscu. Ofiar może być więcej, ponieważ kolejne 4 osoby uznano za zaginione. 5 osób zostało rannych. Jedyną osobą na pokładzie samolotu był jego pilot. Nie jest jasne, czy przeżył wypadek, a jeśli tak, to jakie odniósł obrażenia. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Według nagrań rozmowy pilota z wieżą kontrolną, samolot stracił moc silników niedługo po starcie i próbował wrócić na lotnisko. Strażacy przez kilkanaście minut walczyli z dużym pożarem. W budynku, na który spadła maszyna, znajdowało się centrum szkoleniowe. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wicepremier i szef ludowców Janusz Piechociński wyzywa prezesa PiS-u na przedwyborczy pojedynek. Panie prezesie, zróbmy wreszcie to, na co Polacy czekają. Mówi Piechociński i proponuje 4 debaty. Tematy miałyby być takie. Pierwszy – samorząd i rozwój regionalny. Drugi – gospodarka i rodzina. Trzeci – wieś i rolnictwo. Europa i bezpieczeństwo. Ale pojedynku Piechociński-Kaczyński nie będzie. W imieniu PiS-u odpowiada szef klubu Mariusz Błaszczak. Oceniamy apel Piechocińskiego jako ucieczkę przed debatą, na którą wyzwał Wojciechowski Sawickiego. Ta debata miałaby dotyczyć tylko problemów polskiej wsi. My oceniamy, że PSL odwrócił się plecami do rolników, dlatego obawia się debaty i stąd też taka inflacja propozycji ze strony Piechocińskiego. PiS chce, by minister rolnictwa wytłumaczył się z zaniedbań. I na koniec Lwów i przygotowania do wszystkich świętych na polskich cmentarzach. Dzięki zaangażowaniu wielu osób posprzątane zostały groby najbardziej zasłużonych Polaków, mówi lwowska działaczka i przewodniczka Beata Kost. Wysprzątać takiego dużego obszaru nie jesteśmy w stanie. Natomiast co możemy zrobić, no to troszeczkę tam, prawda, gdzieś tam pograbić, gdzieś te znicze pozbierać. We wszystkich świętych już od 11 lat na cmentarzu Łyczakowskim organizowana jest akcja Światełka Pamięci. Z Polski do Lwowa dotarło już 40 tysięcy biało-czerwonych lampionów. Organizując to światełko, tu chcemy właśnie zaakcentować rzecz taką, która nam coraz częściej umyka, że to jest miejsce, gdzie naprawdę spoczęło bardzo dużo osób zasłużonych. Znicze zapłoną m.in. na grobach znanych pisarek Marii Konopnickiej czy Gabrieli Zapolskiej, ale też na pomnikach wielu wybitnych naukowców, polityków i artystów. Lampionów nie zabraknie również na mogiłach wojskowych spoczywających m.in. na cmentarzu obrońców Lwowa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Studio Tomasz Gorostowski. W 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski Lech Poznań po zaskakująco dramatycznym meczu pokonał po dogrywce Jagiellonię 4-2. Po 90 minutach było 2-2. Lech awansował i w pojedynku o półfinał zagra ze Zniczem Pruszków. Trwa inny mecz w Warszawie. Legia spotyka się z Pogonią Szczecin. Mecz trwa na razie 20 minut. Na razie Legia przegrywa 0-1. W pierwszym z dwóch towarzyskich spotkań piłkarzy ręcznych zespołów przygotowujących się do styczniowych Mistrzostw Świata w Katarze Polska przegrała w Tunisie z Tunezją 30-31 w sobotę, mecz numer 2. Zapowiadał rekord świata i rekord świata ustanowił na torze w Szwajcarii. Austriak Matthias Brändle przejechał na rowerze w godzinę 51 km i 850 metrów. Poprzedni najlepszy wynik należał do Jensa Foyta i był gorszy o blisko 700 metrów. Andy Murray jako szósty tenisista zapewnił sobie awans do kończącego sezon turnieju Masters, który odbędzie się niedługo w Londynie. Niezłe osiągnięcie, zważywszy na to, że to siódmy awans do grona najlepszych z rzędu. Co chwila coś, jeżeli chodzi o piłkarski mundial w Rosji. Teraz mało przyjemna sprawa. Na filmie promującym piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2018 roku pokazano mapę gospodarza kraju, zgodnie z którą Krym jest częścią Rosji. FIFA poinformowała, że krótka scena z mapką zostanie z filmu usunięta i nazwała ten incydent skandalem. No a co mają powiedzieć Ukraińcy? I na koniec o dzisiejszym spotkaniu w Ekstralidze Siatkarek. Tam Aluprof Bielska Biała gładko przegrał z Chemikiem Police 0-3. Prognozie pogody. Korekta. Jutro nie tylko słońce, także trochę przelotnych opadów na nizinie szczecińskiej i Podkarpaciu. Od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić opankę i wymienić na zimową. Raz, dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurcztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Menzel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zapraszają województwo małopolskie oraz miasto Tarnów. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 21. Anna Wygórska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Witamy. Klub Trójki. Dziś Zabieram Państwa do Nowego Jorku, miasta, o którym mówi się, że jest stolicą współczesnego świata. Tam w dzielnicy East Village na 12 piętrze jednego z apartamentowców z pięknym widokiem na Manhattan i Brooklyn mieszka jeden z najpopularniejszych pisarzy amerykańskich, znany na całym świecie w dużej mierze dzięki powieści Godziny i dzięki jej ekranizacji ze znakomitymi kreacjami Meryl Streep, Julianne Moore i Nicole Kidman. Za tę rolę, przypomnę, wcieliła się w postać Virginia Woolf, otrzymała Oscara. Dzięki jej ekranizacji stał się znany na całym świecie. To pisarz, który mówi o sobie, że interesują go zwykli ludzie, pułapki współczesności i to, co w naszym życiu nietradycyjne. Napisał do tej pory 6 książek, mamy je w polskim przekładzie. Dostał m.in. Pulitzera. Uczy pisać na jednej z nowojorskich uczelni. Uważa, że najważniejszym uczuciem jest przyjaźń. W minionym tygodniu z naszym znakiem jakości ukazała się jego najnowsza powieść Królowa Śniegu. I dziś ten pisarz będzie Państwa i moim gościem w Klubie Trójki, choć w rzeczywistości zaprosi nas do siebie. Hello, this is Michael Cunningham. I am in New York, and it is such a pleasure to be speaking to Troika. Muzyka Filipa Glassa, skomponowana do filmu Godziny, będzie towarzyszyć naszej dzisiejszej rozmowie z Michaelem Cunninghamem, amerykańskim pisarzem. Jego nowa powieść, przypomnę, Królowa Śniegu, ukazała się właśnie, o czym mówiłem przed chwilą, w Polsce z naszym znakiem jakości. Spotkanie, zapis którego dziś Państwu przedstawimy, miało miejsce 14 października w nowojorskim mieszkaniu autora. Autora książek takich jak Godziny, Dom na krańcu świata, Wyjątkowe czasy, Z ciała i z duszy, Nim zapadnie noc i Królowa Śniegu właśnie. Ta najnowsza powieść zaczyna się od takiej oto sceny. Jest listopad 2004 roku. Za kilkanaście godzin Amerykanie ponownie wybiorą George'a W. Busha na prezydenta. W Nowym Jorku pada śnieg. Barrett Meeks, właśnie porzucony przez kolejnego chłopaka, idzie przez Central Park. Wraca do domu, w którym mieszka ze swoim bratem Tylerem i z jego dziewczyną, chorą na raka Beth. Tyler szuka natchnienia, chce napisać najpiękniejszą piosenkę świata dla swojej narzeczonej, szykują się do ślubu. Beth przypomina anioła, właściwie nie przebywa już w realnym świecie. A Barrett, niezwykle utalentowany, nie chce wykorzystać żadnego z wielu swoich talentów. Ucieka przed potencjalnym sukcesem i nagle w środku Central Parku, w sercu Nowego Jorku, to zobaczył. Tu cytat. Blade morskie światło, przejrzyste, pełne pasmo welonu na wysokości gwiazd. Nie, niżej od gwiazd, ale wysoko, wyżej niż statek kosmiczny unoszący się nad drzewami. Możliwe, że powoli się rozprzestrzeniało, najbardziej intensywne po środku, przechodzące na obrzeżach w koronkowe pasma i spirale. W swojej niepewności i bez ruchu, gdy tak stał jak posąg w Timberlandach, coś zrozumiał. Sądził, wiedział, że tak jak on wpatruje się w to światło, ono spogląda nań z góry. Nie, nie spogląda. Wyczuwa go. Kto wie, być może Barrett doświadczył właśnie boskiej obecności. O tym, rzecz jasna, za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy od wspomnianej sceny, tej pierwszej z książki. Kiedy rozmawiam z pisarzami, prędzej czy później okazuje się, że każda ich książka zaczyna się od wizji, od sceny, od której nie mogą się uwolnić. Ona może stać się lub nie zaczynem całej powieści. Nawet może ją otwierać. Gdy zatem zaczynamy czytać Królową Śniegu, twoją nową książkę, najnowszą powieść, to światło w Central Parku, o którym piszesz, było początkiem tej opowieści? Czy pojawiło się później, a może było zupełnie inaczej? You know, it's true that almost every writer I know faktycznie, prawie wszyscy pisarze zaczynają pracę nad powieścią z jakąś jej wizją, jakimś jej obrazem. Być może dlatego, że powieść jest wielkim dziełem, które trudno ogarnąć w całości. Na początku są wrota, które do niej prowadzą. With The Snow Queen, there were actually two. There was the idea of a man with no particular religious beliefs. przypadku Królowej Śniegu były dwa takie punkty wyjścia. Pierwszy to mężczyzna, praktycznie niezainteresowany żadną religią, który doświadcza wizji. Ten pomysł mnie zafascynował. Jak jakiś ateista albo co najmniej agnostyk, w którego życiu nie było miejsca na religię, zareagowałby, gdyby ujrzał na niebie coś, co wskazywałoby na istnienie Boga lub co najmniej jakiejś siły wyższej. In the sky that implies the existence of, if not God, at least a power beyond that which you had imagined. And at the same time, I had an image of a man who... Z drugiej strony myślałem o kimś, kto używa narkotyków jako źródła natchnienia. Oparłem tę postać na osobie, którą znam, nie ukrywam tego. Ma na imię Billy i zadedykowałem mu tę książkę. Jest muzykiem i przyznaje się do tego, że zażywa mocne narkotyki. Uważam, że ich nadużywanie nie jest dobrym pomysłem, jednak wiem, że ludzie robią to z różnych powodów. I don't think it's a good idea to use a lot of drugs, but that... W Stanach, ale i na całym świecie najczęściej o takich osobach mówi się, że są słabi, szukają ucieczki od rzeczywistości i skończą martwi w jakimś zaułku z igłą wbitą w rękę. Ale co z takimi osobami jak Carlos Castaneda, Jean Cocteau czy Edgar Allan Poe? Wielu artystów używało narkotyków, by rozszerzyć swoją zdolność postrzegania. Myślałem o dwóch oddzielnych książkach, ale postanowiłem połączyć to w jednej. Jeden z bohaterów doznaje wizji, której nie chce, zaś drugi rozpaczliwie poszukuje wizji, która nie nadchodzi. Czyli nie należy doszukiwać się tu, w tej scenie otwierającej książkę, żadnych twoich prywatnych doświadczeń metafizycznych lub jakichkolwiek innych, tylko i wyłącznie wyobraźnia pisarza? Tak to czytelnik powinien odczytywać? Oh, you know, I don't think I would ever use the word should in talking to anyone who might read. Nigdy nie użyłbym wyrazu powinien w stosunku do czytelnika mojej książki. Nie wiem, co powinni, a czego nie powinni oni robić. It's my job as a novelist to sort of morally instruct my readers and say. Moją misją jako pisarza nie jest instruowanie kogokolwiek ani moralizowanie. Dlatego też chciałem, żeby Perret bezsprzecznie coś zobaczył, choć później zaczyna poddawać to w wątpliwość. Nie wyczekuje on jakiegoś znaku niebios, po prostu pewnego dnia patrzy na niebo i coś takiego widzi. And there it is. I wanted what Barrett sees to be... Chciałem, żeby jego wizja była nadnaturalna, ale nie związana z konkretną religią. To nie miał być anioł czy Maryja, ani też Mahomet lub Budda. To nie miał być jakiś dowód, że katolicy jednak mieli rację. To miał być raczej przejaw astrofizyki. Coś na kształt miniaturowej galaktyki. Najważniejsze było nie to, że Barrett ujrzał światło na niebie, ale fakt, że czuł on, że to światło również na niego patrzy. Deep conviction that while he's looking at the light is looking back down at him. My relation to organized religion is a little unorthodox. My mother was Catholic and my father was not a believer. Ja mam dość specyficzne podejście do zorganizowanej religii. Moja matka była katoliczką, ojciec był niewierzący. Ustalili przed ślubem, że mama nadal będzie chodzić do kościoła, a tata nadal nie będzie tam chodzić. Ja i moja siostra mogliśmy sami zadecydować, czy chcemy pójść do kościoła z mamą. Oboje byliśmy na kilku mszach w młodości i stwierdziliśmy, że są nudne i męczące, więc przestaliśmy odwiedzać kościół. Tak mi zostało do tej pory. I don't think of myself as an atheist, but I'm not formally religious. I'm certainly not a practicing Christian, but... Nie uważam się za ateistę, choć nie jestem osobą praktykującą. Jednak wiara mojej matki niewątpliwie miała na mnie wpływ. W naszym domu czuć było dyskretną obecność religii. Nie mieliśmy krzyży czy świętych obrazów. Na pierwszy rzut oka nie można było odnaleźć śladów chrześcijaństwa. Jednak można było zauważyć subtelne oznaki cichej wiary mojej matki. Zawsze czułem ślad obecności czegoś nadnaturalnego, takie muśnięcie religii. Nie można zakładać, że wszystkie postaci w powieści jakiegoś autora zawierają cząstkę jego samego. Jednak nie można przekonywająco opisać postaci, której uczucia są dla ciebie całkowicie obce i niezrozumiałe. With any depth about a character whose experiences and feelings are entirely incomprehensible to you. Zatem zostawmy religię i zajmijmy się za to magią, magią cyfr i liczb. Mógłbym powiedzieć tak, znowu trójka. Często przewija się w twoich tekstach, wystarczy wspomnieć trzy bohaterki godzin. W Królowej Śniegu nakreśliłeś obraz czegoś, co właściwie można by nazwać trójkątem miłosnym, choć wyjątkowo specyficznym. Dwaj bracia i dziewczyna jednego z nich. O tej relacji za chwilę, wcześniej o trójce, jak mówiłem. Czemu jest dla ciebie tak ważna? The number three. For one thing, it keeps turning up. Whether it's in Christianity, the Father, the Son and the Holy Ghost. Liczba trzy pojawiła się w różnych odsłonach. W chrześcijaństwie mamy Trójcę Świętą. W tradycyjnej sztuce są trzy akty, są też trzej królowie. W najważniejszych dziełach ludzkości ta liczba pojawia się często. Catholic God divided into three parts or the way King Lear is organized. Zarówno w przypadku katolickiego Boga, jak i konstrukcji króla Lira. Nie wiem, czy Szekspir i katolicy myśleli o tym w ten sposób, ale dla mnie, kiedy zaczynam liczyć od jednego, to trzy jest pierwszą interesującą liczbą. One is just one. Two people, two of anything. Jedynka jest za prosta. Dwójka, czy to ludzi, czy rzeczy, może współistnieć wyłącznie, kiedy jest równowaga. My teraz siedzimy przy stole i byłoby bardzo prosto narysować linię, która nas połączy. Kiedy wróci pan do Polski, również będzie można poprowadzić taką linię, która będzie nas łączyć. Kiedy pojawi się trzecia osoba, nagle pojawia się nieskończona liczba możliwości. Można być w równowadze, jak w trójkącie równobocznym, lub ta równowaga może zostać zakłócona. Mnie w liczbie trzy najbardziej podoba się jej potencjał, gdy idzie o możliwość zaburzania równowagi, co z kolei może prowadzić do dramatycznych sytuacji. Fabuła przynajmniej w moich książkach wymaga takich trzech elementów. Trójki bohaterów, trzech wątków, jakiejś trójki, choćby trzech dni. Jestem wielkim fanem liczby trzy. Three days. Yeah. I'm a huge fan of the number three. To dobrze brzmi w naszym radiu. Zatem sięgnijmy po Królową Śniegu i opowiedzmy o tym specyficznym trójkącie miłosnym. Jak byś go scharakteryzował i każdą z tworzących go postaci? Yeah, there is a sort of love triangle in the Snow Queen. It involves two brothers and the girlfriend, the fiance of the older brother. The younger brother is gay, the older brother is straight. W Królowej Śniegu również pojawia się coś na kształt miłosnego trójkąta. Mamy dwóch braci i narzeczoną starszego z nich. Młodszy brat jest gejem, starszy jest heteroseksualny. Jednak wszyscy troje są w skomplikowany sposób zakochani w sobie nawzajem. Oczywiście poza związkiem Tylera i Beth jest to miłość platoniczna. Może w kolejnej części opiszę intymne pożycie braci. Pewnie poprawiłoby to sprzedaż. Maybe in the next book, maybe I'll sell more copies that way. Barrett, młodszy brat, jest bardzo inteligentny. Uczęszczał do Yale, potrafi w kilka dni nauczyć się nowego języka, jednak nie chce wykorzystać swojego potencjału. To czyni go interesującym z mojego punktu widzenia. W zachodniej kulturze, zresztą nie tylko w zachodniej, oczekuje się od ludzi, że będą chcieli być najlepszą możliwą wersją siebie. Chodzi tu o formę ambicji. Dlatego ciekawym, moim zdaniem, jest przypadek osoby, która tego nie pragnie. Interesuje ją proste życie, nie chce być prezesem jakiejś firmy, czy wystawiać swoje prace w jakimś słynnym muzeum. Nie jest typowym Amerykaninem, zaś jego starszy brat Tyler jest znacznie mniej utalentowany, za to jest zdecydowanie bardziej ambitny. Marzy o stworzeniu wielkiej piosenki, ale nie może tego osiągnąć. Jest jedną z osób, których problem polega na tym, że wie, jak powinna brzmieć wspaniała piosenka, ale nie udaje mu się jej stworzyć. And Beth is a bit of a ghost. You know, Beth is very ill when the novel opens, and although she recovers briefly, Beth jest poniekąd duchem. Jest ciężko chora, kiedy powieść się zaczyna i choć na jakiś czas jej stan się poprawia, jest zdecydowanie najmniej aktywną postacią. Jest jakby snem, który obaj śnią i który mogą w pewnym sensie kształtować. Bracia są mocno ze sobą związani, więc nic dziwnego, że Tyler wiąże się z kobietą, którą Barrett mógłby pokochać. Barrett could not only love, but also almost invent for himself. Opowieść o tym trójkącie, jego obraz przedstawiony w książce, każe mi, zmusza mnie do zadania pytania o rolę i miejsce rodziny dziś. W Królowej Śniegu starasz się powiedzieć, rodzina nie jest czymś oczywistym. Wcale nie musi zaczynać się od małżeństwa. To sprawa wyboru, nie do końca uznawanego za oczywisty. Zgadza się? To właśnie chcesz powiedzieć czytelnikowi? I think really since I started writing novels, one of the human phenomena that has been most interesting to me is the non-traditional family. Od mojej pierwszej książki tym aspektem życia ludzkiego, który mnie bardzo fascynował, jest właśnie nietypowa rodzina. Częściowo jest tak dlatego, że w moim otoczeniu jest wiele takich rodzin. Zresztą większość rodzin, które znam, nie są tymi tradycyjnymi. Chodzi na przykład o dwóch mężczyzn wychowujących wspólnie zaadoptowane dziecko, czy o samotną matkę wychowującą córkę. Wiem, że takie rodziny, mimo że nietradycyjne, są równie pełne miłości, jak i problemów. Dokładnie tak jak rodziny typowe. And every bit as troubled as a traditional family. I'm certainly not writing about these non-traditional families. Nie opisuję tych nietradycyjnych rodzin, żeby je wypromować czy pokazać, że są pod jakimkolwiek względem lepsze. Po prostu to też są rodziny i mają z tymi tradycyjnymi więcej cech wspólnych niż różnic. A ponieważ tradycyjne rodziny tak często pojawiają się w książkach, chcę znaleźć miejsce również dla tych mniej typowych. Widely represented in our literature. I feel like these other families should be in some books too. Dobrze, ale idźmy tą ścieżką myślenia, tak to powiedzmy. Podążając nią, trzeba zauważyć, że w ostatnich latach sytuacja takich nietypowych rodzin, używając twoich słów, i tak znacznie się poprawiła w wielu krajach świata i w wielu stanach USA. Oh, I think it is. I mean, there's always more progress to be made, but oh yeah, I think there is no question that it is less difficult now. Oczywiście jeszcze daleka droga przed nami, ale nie mam wątpliwości, że obecnie takim rodzinom jest łatwiej niż nawet 10 lat temu. Nie mówiąc już o sytuacji sprzed 20, 40 czy 50 lat. 20 lat temu nie do pomyślenia byłoby, żeby dwóch mężczyzn zamieszkało razem w domu na przedmieściach z dwójką adoptowanych koreańskich dzieci. Obecnie w niektórych miejscach, choć oczywiście nie wszędzie, nie jest to niczym niezwykłym. Są oni częścią wspólnoty. Chodzą na zebrania do szkoły, na place zabaw z dziećmi, odwiedzają innych rodziców. Yeah. I mean, I'm quite pleased to see that the world seems to be making. Cieszę się, że na świecie jest coraz więcej miejsca dla takich rodzin. Jest to nieuniknione, ponieważ w tej chwili w Stanach prawie 50% rodzin stanowią już te nietradycyjne. Może chodzić o mężczyznę i kobietę, którzy mieszkają razem z dziećmi z poprzednich związków, czy o coś bardziej niezwykłego, jak trzech drag queen wychowujących sierotę, którą ktoś podrzucił na ich progu. Mówi Michael Cunningham. Jestem jedynakiem, muszę się przyznać, więc pewnych rzeczy w życiu nie dane było mi doświadczyć i też się muszę przyznać, że ze zdziwieniem, właściwie nie wiem o jakim uczuciu należy tu mówić, czytałem w Królowej Śniegu o czymś, co właściwie można by nazwać erotyczną fascynacją, z tym, że występującą między braćmi, Barrettem i Tylerem. I hope people won't take this the wrong way, but I have always believed that in any deep and powerful relationship there is an element of attraction. Mam nadzieję, że ludzie tego nie zrozumieją źle, ale uważam, że w każdym dostatecznie silnym związku jest element przyciągania seksualnego. Zazwyczaj nic z tego nie wynika. Heteryk nie będzie uprawiał seksu ze swoim najlepszym kumplem, też hetero. Jednak coś ich łączy. Zawsze jest jakaś iskierka. Kiedy uczę pisania, doradzam swoim studentom, żeby opisywali każdy związek ludzki jako romans, tylko bez seksu i intymności. Za to z tym charakterystycznym uniesieniem. Minus the sex, minus the romance, but with the kind of urgency that lovers feel. Ale wyczuwam też w tym, co opisujesz w Królowej Śniegu, pewien rodzaj napięcia, które towarzyszy naszemu dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłe życie. I to na każdej płaszczyźnie. Bo ta książka, czytana dosłownie lub między wierszami, to także opowieść o roli i miejscu przyjaźni w naszym życiu. O roli często niedocenianej. Oh yeah. You know, I think that another very important sort of human experience that I don't see all that often in books is that first best friend when you were, say, an adolescent. I know it's true of me. Nothing's true of everybody, but I think it's fairly common. Zauważyłem, że w literaturze rzadko pojawia się opis pierwszej prawdziwej przyjaźni, której ludzie doświadczają. Być może nie wszyscy odczuwają to w ten sam sposób, ale na pewno jest to powszechny fenomen. Mówię o pierwszej osobie, która staje się dla nas nadzwyczaj ważna, która sprawia, że przestajemy być centrum naszego świata, dla której jesteśmy gotowi do poświęceń, której szczęście jest dla nas ważne prawie tak samo jak nasze własne. To właśnie ten pierwszy, najlepszy przyjaciel, który pojawia się, kiedy ma się jakieś 12 lat. To dzięki tej osobie dowiadujemy się, czym jest miłość. To, czego nauczymy się od naszego przyjaciela, z którym żartujemy, przepychamy się, z którym się drażnimy, wykorzystujemy później w poważnych związkach. Kiedy żenimy się w wieku 25 lat, wykorzystujemy umiejętności zdobyte, kiedy mieliśmy te 12 lat. And taking on another person, what you will bring to your marriage at the age of 25 is something you learned at the age of 12 from your best friend. A gdy ma się, no nie wiem, na przykład 60 albo 60 kilka lat? it becomes ever more important. I am 60 and I can't imagine my life without my friends. Z wiekiem staje się to jeszcze ważniejsze. Ja mam właśnie 60 lat i nie wyobrażam sobie życia bez moich przyjaciół. Stają się oni właśnie coraz ważniejsi. Kiedy jest się młodym i miałem powiedzieć pełnym ambicji, ale to nie znaczy, że teraz już nie napędza mnie ambicja. Powiedzmy to w ten sposób. W miarę upływu lat moja praca nie przestaje być dla mnie ważna. Jednak kiedy przyjdzie co do czego, to czy kiedy będę leżał na łożu śmierci, półka pełna książek będzie bardziej ważna niż piątka moich najlepszych przyjaciół, którzy będą przy mnie? Przyjaciele są zdecydowanie ważniejsi od wszystkich moich książek. I'll take the friends over the books any day. Ale oni też kiedyś odejdą, być może szybciej niż my. Ja na przykład bardzo się boję utraty przyjaciół najbliższych i taka wizja mnie paraliżuje. Well, you know, our lives are marked with loss. There is really no way to escape it. And we survive it as best we can. It's not easy, but... Nasze życia naznaczane są przez śmierć bliskich. Nie da się tego uniknąć. Radzimy sobie z tym tak, jak umiemy, choć nie jest to proste. Kiedy się rodzimy, nikt nam tego nie mówi wprost. Jednak kiedy pojawiamy się na świecie, poznajemy piękno, przyjemność, miłość, ale także straty. Nasi rodzice odchodzą. W środku nocy budzi nas telefon i dowiadujemy się, że nasz najlepszy przyjaciel miał wypadek. Nasza żona wraca od lekarza i mówi, że ma raka piersi. To wszystko jest częścią życia. Musimy jakoś z tym żyć, co zresztą niektórych przerasta. It's part of the deal. And we survive it as best we can, and some of us don't survive it. Part of the deal. To ważne słowo, bo teraz tak, kiedy zaczynałem czytać Królową Śniegu, a przypomnę, że jej autor Michael Cunningham jest gościem Klubu Trójki, rozmowa odbyła się w Nowym Jorku, ale kiedy zaczynałem tę książkę czytać, byłem w Londynie, by zobaczyć na żywo Kate Bush i ta scena z Central Parku i dalsze rozmyślania Barretta świetnie zgrały mi się w głowie z piosenką, którą Kate Bush śpiewała na koncercie w Londynie, Running Up That Hill, A Deal With God. I pomyślałem, że może właśnie tego szukają bohaterowie twojej powieści, jakiegoś porozumienia, nie wiem, układu z Bogiem. Yeah. I think many people are looking for meaning in their lives. It isn't necessarily about the search for God, though it often takes that form, but wielu ludzi szuka sensu życia. Niekoniecznie musi to być poszukiwanie Boga, choć często tak to właśnie wygląda. Znam bardzo niewiele osób, które niczego nie szukają, które nie mają nadziei, że za życiem kryje się coś więcej. Coś, co nadaje sens naszej egzystencji. Jest to nieodłączną cechą bycia człowiekiem. W końcu wszyscy mamy wyobraźnię, potrzeby, zdolność postrzegania czegoś, co nie istnieje. She's not around anymore, but I had a cat. And as far as I can tell, she didn't yearn for much. Miałem kiedyś kotkę. Jej myśli nie wykraczały poza kolejny posiłek i jakieś miejsce do spania. Jeżeli skrywała jakieś głębsze myśli o sensie życia kota, to nigdy się nimi ze mną nie podzieliła. To raczej cecha zarezerwowana dla ludzi. She never told me about it. I think it's a particularly human aspect. Ale patrząc na to wszystko z drugiej strony, tak, bo wróciliśmy do religii jeszcze na chwilę, w naszych czasach coraz większa liczba osób, coraz więcej ludzi otwarcie mówi jesteśmy ateistami. Kiedyś, zdaje się, to się wydawało właściwie niemożliwe. Co więcej, w dokumentach ustanawiających, powołujących do życia różne instytucje, całe państwa, zapisano porozumienie między ludźmi, między człowiekiem a Bogiem. Jego obecność, wsparcie było i dziś wciąż dla wielu osób jest niezbędne, bezcenne, ale z drugiej strony kościoły pustoszeją, a niepraktykujący katolicy czynią znak krzyża tylko wtedy, gdy siadają za kierownicą albo tuż przed startem samolotu. Mówi się, że kiedy samolot startuje, widać, że ateiści blefują. Świat jest zbyt wielki, żeby móc kategorycznie stwierdzić, w co ludzie mogą, a w co nie mogą wierzyć. Niektórzy naukowcy i filozofowie, jak choćby B.F. Skinner, znajdują oparcie w ateizmie i w pewności, że nie ma siły wyższej. Fakt, że takiej siły nie potrzebują, daje im pewność siebie. Then there's the rest of us who always feel like we want a little bit more. And I don't mean bigger cars, I mean obviously, or bigger houses, but z drugiej strony my wszyscy potrzebujemy czegoś. I to nie tylko większych domów, ale też i poczucia celu, sensu życia. Nie jestem osobą religijną, ale ateizm jest dla mnie bardzo przygnębiający. Ta pewność, że nie ma czegoś więcej, żadnej siły wyższej. Nie jestem dość silny, by być ateistą. That there is no higher power of any kind. I don't have the strength to be an atheist. I think you can be a sort of spiritual person. Nie trzeba być członkiem jakiejś zorganizowanej religii, żeby wierzyć, że jest coś większego od nas. Ci, którzy nie chodzą do kościoła, nie muszą być ateistami. Pomiędzy tymi skrajnościami jest całe spektrum możliwości. In between the two. Ale religia w naszym świecie dzisiejszym ma też inną twarz, tę, której coraz więcej osób się boi, bo zamiast zbawienia i radości niesie śmierć i zniszczenie. Well, religious fanaticism is terrifying to me, and I assume it's terrifying to a lot of people. I mean, it's one thing to... Przeraża mnie fanatyzm religijny. Podejrzewam, że podobne odczucia ma wielu ludzi. Czym innym jest cicha modlitwa w lokalnym kościele, a zupełnie czym innym państwo islamskie. Nie jestem odosobniony w przekonaniu, że ekstremiści religijni są w tej chwili jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla świata. Nie ma łatwego rozwiązania tego problemu. Wydaje mi się, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie związana z działalnością Państwa Islamskiego i innych frakcji wynika częściowo z błędów popełnionych przez Stany i być może inne kraje już 30-40 lat temu. Czas, w którym można było wysłać tym ludziom pomoc bez żadnych zobowiązań, już minął. Obecnie doszło do głosu pokolenie młodych fanatyków i aktywistów, którzy uważają Zachód za wroga. Nie wiem, jak można by było się z nimi porozumieć. The enemy. And I don't know how you talk to those kids, frankly. Now we're paying for mistakes that were made a generation or two generations or three generations ago. Płacimy za błędy popełnione przez naszych rodziców, a nawet dziadków czy pradziadków. Dla całego pokolenia ludzi na Bliskim Wschodzie Ameryka jest groźną i niebezpieczną siłą. Zresztą teraz też popełniamy błędy. Bombardując Syrię, powodujemy, że grupy, które ze sobą walczyły, zaczynają się jednoczyć. Państwo islamskie nie miało poparcia wśród większości krajów muzułmańskich. Jednak kiedy zaczynamy zrzucać bomby na jakiś kraj, nagle wszystkie strony łączą się. American drones are bombing the entire country. Suddenly all those factions unite. Muzyka Filipa Glassa z filmu Godziny i Michael Cunningham, gość tego wydania Klubu Trójki. Przypomnę, rozmawialiśmy w jego nowojorskim mieszkaniu w tym miesiącu, 14 października, a kilka dni temu z naszym znakiem jakości ukazała się w Polsce w przekładzie Jerzego Kozłowskiego najnowsza powieść tego pisarza, czyli Królowa Śniegu. To zapytam o rolę bajek w XXI wieku. Oh, I think the role of the fairy tale in the 21st century is very much the role that the fairy tale has played since fairy tales were invented. These are... Bajki w XXI wieku pełnią tę samą rolę, jaką pełniły na początku swego istnienia. Są następczyniami mitów. Opowieści takie powstają, odkąd człowiek nauczył się mówić. Dla mnie nawet najbardziej skomplikowane książki dla dorosłych są wspaniale rozbudowanymi bajkami. Anna Karenina fell under the curse of the wicked witch of Russian society. Na Annę Kareninę klątwę rzuciła zła czarownica, czyli rosyjskie społeczeństwo. Nawet w powieściach, którym bardzo daleko do bajek, widać pierwotne elementy. Poza tym dla większości z nas są to pierwsze opowieści, jakie poznajemy. Historię Królewny Śnieżki poznałem wcześniej niż Annę Kareninę. Dla wielu z nas baśnie nie tracą mocy. Tytuł Królowa Śniegu wymyśliłem bardzo wcześnie. Byłem w pełni świadomy, że zapożyczam go od Hansa Christiana Andersena. Jednak nie byłem pewien, na ile jego baśń wpłynie na kształt powieści. Podobały mi się słowa śnieg i królowa. W angielskim śnieg jest slangowym określeniem na kokainę. Z kolei królowymi często nazywa się gejów. Stwierdziłem, że zobaczymy, co z tego wyniknie. W mojej pierwszej powieści są nawiązania do baśni Andersena, ale nie jest to jej współczesna wersja. Mieliśmy z moim redaktorem różnice zdań na temat tego tytułu. W końcu powiedziałem, że jeśli ktoś zwróci kupioną książkę, bo nie jest to baśń Andersena, koszty pokryje z własnej kieszeni. Póki co nikt tego nie zrobił. I'll pay them back. Not yet. I love the story, I love the title. Podobają mi się fabuła i tytuł. Zarówno sama baśń, jak i tytuł znajdują się w domenie publicznej. I my wszyscy, którzy przyszliśmy po Andersenie, możemy korzystać z jego dorobku. Możemy rozbudowywać jego utwory, przetwarzać je. Bajki należą do całej ludzkości. Fairy tales are community property. W twojej najnowszej powieści ten tytułowy śnieg często się pojawia w wielu pięknych scenach. Na przykład tej, gdy Barrett biega po ulicach Nowego Jorku, gdy śnieg wpada przez niedomknięte okno do sypialni Beth i Tylera, gdy Barrett widzi światło w Central Parku, ale możliwe jest także i inne wyjaśnienie. Narkotyki. To one mają pomóc Tylerowi napisać, wreszcie napisać, wymarzoną piosenkę ślubną dla chorej Beth. To może tak należy odczytywać ten śnieg. Yeah, as you point out, all of the actual snow, the kind that falls from the sky, is lovely and benign, and as we both know. Jest pewien związek. Wiadomo, że płatek, który spada z nieba, jest bardzo miły i pozytywny. Jednak śnieg może być również groźny. Może zasypać i spowodować śmierć całych wypraw. Chciałem, żeby w mojej opowieści ten prawdziwy śnieg był czymś dobrym, w odróżnieniu od pozornie pozytywnego wpływu, jaki ma ten inny śnieg, kokaina. Na początku wydaje się ona być czymś dobrym. Z upływem czasu okazuje się, że jest jednak szkodliwa. Z moich badań wynika, że na większość osób kokaina na początku ma pozytywny wpływ. Dodaje energii, łatwiej się skupić. Jednak bardzo szybko zmienia się w truciznę. Tak jak mówiłem, chciałem pokazać, że różne mogą być powody zażywania narkotyków. Ale osobiście uważam, że nie są one niczym dobrym. Moja książka zdecydowanie nie ma zachęcać ludzi do zażywania mocnych narkotyków. I don't think taking drugs is a good idea, and this book is by no means meant as an advertisement urging people to take more serious drugs. W tle jedna z nowojorskich karetek pogotowia. I jeszcze coś, co łączy powieść Michaela Cunninghama z Andersenem i jego Królową Śniegu. W bajce, w baśni jest bohater, który nosi imię Kai i on znajduje w swoim oku kawałek lustra, zwierciadła. Tyler, jedna trzecia nietypowego trójkąta miłosnego z powieści Cunninghama, czuje, że do oka wpadł mu płatek śniegu i nie chce stopnieć. I być może dlatego w jego oczach odbijają się jak w lustrze życia innych bohaterów. To układanka, metafora? Jak to odczytywać? I think one of the things that is most interesting to me about the Hans Christian Andersen story is, yeah, it opens with this boy named Kai who gets actually two pieces of a cursed mirror lodged, one in his eye and one in his heart. W baśni Andersena podoba mi się to, że już na samym początku do oka i serca Kaja dostają się odłamki zaklętego zwierciadła. Kiedy ktoś ma, nosi, czuje w oku czy w sercu taki odłamek, to nie tylko widzi świat jako ponure i groźne miejsce, ale dodatkowo jest przekonany, że po raz pierwszy widzi prawdę. It's a fairy tale about despair. Which is unusual for fairy tales. To bajka o rozpaczy, co jest raczej niezwykłe. Ciekawe jest i to, że kiedy Kai trafia do krainy lodu, jego przyjaciółka Gerda musi go uratować nie tylko w sensie fizycznym, ale również emocjonalnym i duchowym. Jest to więc ze wszechmiar wyjątkowa baśń. Roszpunkę wystarczy uwolnić zwierzę. Kopciuszkowi wystarczy nałożyć pantofelek na stopę. Tu chodzi o znacznie więcej. Pewnie dlatego ta opowieść tak mnie przyciąga. Stąd też wziął się pomysł na to, że Tyler myśli, że wokół utknął mu kawałek lodu. Co oczywiście nie jest możliwe, gdyż ten lód dawno by się roztopił. Jest to metafora skrzywionego spojrzenia na świat, gdy widzi się tylko brzydotę, a nie zauważa tego, co piękne. Tyler, tak jak Kai, czuje, że jedynie on widzi prawdziwy obraz świata. But you feel, Tyler feels, as Kai felt, that he and only he sees it truly, and that it's all bad. A czy należy szukać podobieństw między bohaterami Andersena i twoimi? You know, the question of whether or not my characters are based on people I actually know, or they are inventions, or if they're composites, you know, varies somewhat from novel to novel and character to character. To, czy postacie, które opisuję, oparte, wzorowane są na osobach, które znam, czy też są wymyślone, czy może są jakimiś zlepkami różnych cech, zależy od książki. W Królowej Śniegu Tyler i Beth są wzorowani na dwóch moich znajomych. Uprzedziłem ich, że napiszę tę książkę i pokazałem ją im, zanim posłałem tekst do wydawcy. Bardziej zależy mi na zdaniu przyjaciół niż na wydaniu książki. Jednak nie mieli nic przeciwko. Tyler i Beth nie są dokładnymi portretami tych osób, ale spoglądając na moją twórczość, są stosunkowo wiernie oddani. Być może dlatego, że gdybym nie znał tych osób, nie czułbym się na siłach opisywać wpływu narkotyków i muzyki na kogoś, czy jak to jest w przypadku Beth, ludzką śmiertelność. The woman on whom Beth is based, who is, I'm very glad to say, still alive, but she has very serious cancer. Kobieta będąca jej wzorem na szczęście wciąż żyje, jednak ma bardzo zaawansowany nowotwór. Mówi o tym z wielką pasją i odwagą. She told me once, that, I think this must have been before I started writing the book. Zdradziła mi kiedyś, jeszcze zanim napisałem moją książkę, że najgorsze w raku jest to, że czasami człowiek zaczyna czuć się lepiej, a później znowu jest gorzej, jest lepiej i znów gorzej. Podczas jednej z remisji powiedziała, że od tak dawna umiera, że nie bardzo umiałaby być zdrowa. Nie wiedziałaby, ona śmiertelnie chora, jak znaleźć pracę i żyć. Sam nigdy bym tego nie wymyślił. Coś takiego mógł powiedzieć tylko ktoś, kto to wszystko przeżył. As somebody who isn't mortally ill, and I thought, I wouldn't have thought of that. That has to come from someone who's actually having the experience. Lubię myśleć o książkach jako o przewodnikach po ludzkich życiach i duszach. I często po życiach osób, które chciałyby od losu dostać więcej, ale się nie udaje. I pisarze często opowiadają o braku. O braku miłości, braku szczęścia, braku innych uczuć. A twoim zdaniem, czego dziś ludziom brakuje najbardziej? To właściwie też mogłoby być pytanie o wady naszych czasów. You know, I think maybe the most disastrous lack among the people of the world now is empathy. Wydaje mi się, że w naszych czasach największą wadą, największym brakiem, o jakim możemy mówić w przypadku ludzi, jest brak empatii. Możemy współczuć naszym przyjaciołom, jednak trudniej okazać współczucie gościom wesela w Pakistanie, którzy zginęli w wyniku ataku amerykańskiego drona. Ludzie, których nie znamy, są jakby wymyśleni, mniej rzeczywiści. Fabulous philosopher, a living, functioning philosopher named Judith Butler, who talks about the unmournable life. Znana filozof Judith Butler mówi o śmierci, po której nie przychodzi żałoba, nie czujemy potrzeby przeżywania jej. Dotyczy to ludzi, o których czytamy w gazetach, a którzy mieszkają daleko stąd i różnią się od nas. Dlatego nie traktujemy ich śmierci równie poważnie, jak odejścia kogoś, kogo znamy i kochamy. To wielka wada ludzi, ten wielki brak początku XXI wieku. And I do think of that as the most serious and dangerous human lack in the early 20th century. I suppose it's caused by distance, it's caused by difference, it's caused by the limits of our imaginations. Wynika to z odległości, z odmienności, z ograniczeń naszej wyobraźni. Trudno nam pojąć, że rodzina, która mieszka w blaszanym szałasie gdzieś w Liberii, jest równie pełna życia i skomplikowana jak nasze rodziny. Wydaje mi się, że jednym z głównych zadań literatury jest właśnie pobudzenie tej empatii u czytelników. Nie chodzi o nauczenie ich czegoś, raczej o to, żeby pokazać w bardzo głęboki i osobisty sposób, jak to jest być kimś innym. Czytałem o pewnym eksperymencie. Nie wiem, na ile jest to prawdą, bo opisano go w New York Timesie, a ta gazeta często kłamie. Wynikało z niego, że ludzie, którzy czytają fikcję, są bardziej empatyczni niż ci, którzy tego nie robią. The study indicated that people who read fiction are consistently more empathic than people who do not. The limits of our ability to mourn the lives of... Ta niezdolność do odczuwania żalu na skutek śmierci ludzi odmiennych od nas, to, że tacy ludzie w Liberii nie są dla nas do końca rzeczywiści, jest naszą największą i najniebezpieczniejszą wadą, największym brakiem. Is our most conspicuous and dangerous lack. Dziś w Klubie Trójki spotkanie z Michaelem Cunninghamem, autorem 6 powieści, w tym Godzin i właśnie po polsku wydanej Królowej Śniegu. Kiedy w maju rozmawialiśmy z Zadie Smith w programie trzecim, tak jak ty, mieszkającą w Nowym Jorku, przyznała się, że gdy tylko może, to zawsze stara się słuchać, podsłuchiwać ludzi. Wszędzie, na ulicach, w metrze, w kawiarniach, i czasem jedno zdanie sprawia, że w jej głowie rodzi się nowa książka. Well, I envy Zadie's ability to get an entire novel out of a sentence she's heard someone speak on the street. It doesn't really work that way so much for me. Zazdroszczę Zadie umiejętności zbudowania książki w oparciu o jedno zdanie zasłyszane na ulicy. Ja tego nie potrafię. Z całą pewnością zwracam uwagę na otoczenie, kiedy się z kimś spotykam, podobnie jak większość pisarzy. Zresztą nie tylko pisarzy. To nie jest cecha zarezerwowana jedynie dla wybrańców. Pisarzom może przyświeca inny cel. Pod tym względem działam inaczej niż Zadie. When I was younger, I was one of those irritating, aspiring novelists who's always writing things on cocktail napkins and saying, oh, would you repeat that? That's a really good line. Could I use that? Kiedy byłem młodszy, byłem jednym z tych początkujących pisarzy, stale notujących na serwetkach w barach. Czy mógłbyś to powtórzyć? Może mi się to przyda. Starałem się zwracać uwagę na otoczenie. Jednak po pewnym czasie stwierdziłem, że jeśli chodzę ulicami Nowego Jorku, patrząc na wszystko jako na potencjalny temat książki, to widzę wszystko przez pewien filtr. Nie postrzegałem świata jako całości. Byłem raczej poszukiwaczem skarbów, szukającym złota. Nie odpowiadało mi to. I nie było to dobre dla mojego procesu twórczego. I didn't like it. And it didn't seem good for my writing to be out there so much in pursuit of something. Nie chciałem ciągle wyruszać w poszukiwaniu czegoś, co mógłbym wykorzystać przy tworzeniu prozy. Patrzeć na rzeczy przez pryzmat potencjalnej użyteczności. Przez wiele lat lepiej mi się pisało, gdy skupiałem się na tym, co pisałem, aż do momentu, gdy skończyłem o tym pisać. Dziś już tak nie myślę. Nie zapisuję niczego na serwetkach, nie proszę, żeby ludzie powtarzali swoje wypowiedzi. Nie podsłuchuję rozmów w celu wykorzystania ich. W takim razie, kim jest pisarz w naszych czasach? I think a novelist is a form of philosopher, but a very indirect kind of philosopher, because what you're really writing about first and foremost is human beings. Powieściopisarz jest w pewnym stopniu filozofem, jednak nie jest to związek bezpośredni. Tematem książek są po pierwsze i najważniejsze ludzie. Co robią, w jaki sposób postępują, jak sami siebie postrzegają. Jeżeli przy okazji wyniknie, wyłoni się z tego jakaś myśl filozoficzna, to świetnie. Coś takiego często się dzieje, jeżeli postacie są złożone i mają filozoficzne skłonności. Zresztą większość filozoficznych przemyśleń ma swoje korzenie w codzienności. Jednak byłoby to niebezpieczne, gdybym zaczął traktować swoje powieści jako traktaty filozoficzne. Dla mnie najważniejsi są ludzie, a poważniejsze przemyślenia, refleksje wynikają z ludzkich dramatów. Primarily philosophical, they're primarily stories about people. I trust the larger questions to kind of arise out of the human drama. Ty jesteś bardzo ciekawym przypadkiem, bo światowe uznanie przyniosła ci powieść o, między innymi, o pisarce, czyli o Virginia Woolf. Well, I owe a great deal to Virginia Woolf. I'm not quite sure how to pay her at this point. I owe a great deal to Virginia Woolf. I do. Wiele zawdzięczam Virginia Woolf, choć nie bardzo wiem, jak mogę się jej teraz odwdzięczyć. Mam wobec niej wielki dług. Jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła po wyjściu tej książki, była reakcja ze strony specjalistów od jej twórczości. Spodziewałem się krytyki. Wiem o Virginia Woolf więcej niż większość ludzi, ale nie jestem akademikiem, nie prowadzę wykładów na jej temat. Dodatkowo jestem mężczyzną, a ona była feministką. I wiele kobiet czuje, że należy ona tylko do ich płci. To my enormous surprise... Wolf scholars, for the most part, really loved the book. Ku mojemu zaskoczeniu, zdecydowanej większości specjalistów od jej twórczości książka się podobała. Najpewniej dlatego, że przybliżyła ona Virginię Woolf szerszemu gronu czytelników. Na listy bestsellerów trafiły nie tylko Godziny, ale i pani Dalloway. Po ukazaniu się mojej książki sprzedało się więcej egzemplarzy pani Dalloway niż wówczas, gdy powieść została oryginalnie wydana. Mam nadzieję, że w ten sposób pośmiertnie się jej odwdzięczam. Did I sit down to write a book about Virginia Woolf and two other sort of middle-aged depressive women thinking international bestseller and major movie? Of course not. Of course not. Czy zaczynając pisać książkę o Virginii Woolf i dwóch innych cierpiących na depresję kobietach w średnim wieku, liczyłem na to, że zostanie bestsellerem i nakręcą na jej podstawie przebój kinowy? Oczywiście, że nie. Sądziłem, że sprzeda się kilka tysięcy egzemplarzy i wszyscy o niej zapomną. A potem zaczęło się to wszystko. Książka zdobyła ważną nagrodę, przyciągnęła uwagę producenta filmowego, który nakręcił film, naprawdę dobry film. Ja nie miałem na to wszystko żadnego wpływu. Nauczyłem się przy okazji jednego: najlepiej napisać to, co najbardziej chce się napisać, bo i tak nie można przewidzieć, co się wydarzy. And all I could take away from that experience was you might as well write the book you most want to write because you have no idea what's going to happen. Pytałem przed chwilą o miejsce i rolę pisarza w naszych czasach. To może o wiele bardziej osobiste pytanie, o twoją misję, o to, jakim pisarzem jesteś i chciałbyś być. Co dawać swoim czytelnikom byś chciał? You know, I think like I can only return to something I believe I must have said earlier, that my main objective in writing novels is to produce in the reader a sense of empathy, to give the reader... Wrócę do tego, o czym już chyba rozmawialiśmy. Chciałbym, żeby moje książki przede wszystkim wzmacniały zmysł empatii czytelnika. Dawały mu jak najwierniejszy obraz tego, jak to jest być kimś innym. To jest pewien rodzaj edukacji. Ale nie jest to kształtowanie moralności, ani bezpośrednia nauka. Chcę, żeby moi czytelnicy weszli w ciała i umysły moich postaci. To właśnie jest forma nauczania. Jednak nie uważam, żeby moja wiedza była większa niż wiedza moich czytelników. Piszę dla osób równie inteligentnych i mądrych, wykształconych, co ja. Gdybym zaczął wyobrażać sobie, że chcę nieść, dawać mądrość osobom, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy, to nie byłoby to dobre dla moich książek. A body of slow learners. It wouldn't be good for the books. To jeszcze na zakończenie o intymności kilka słów. Żyjemy w czasach, gdy wszystko jest do zobaczenia. Niewiele można ukryć, wszystko wycieka do sieci. Słyszeliśmy o tym w ostatnich tygodniach, ale jest taka piękna, przejmująca, na pozór zwyczajna scena w Królowej Śniegu. Do sklepu Beth, w którym pracuje Barrett, gdy ona jest chora, wchodzi młoda dziewczyna. Lada dzień weźmie ślub i jej życie odmieni się całkowicie. Ale chce mieć coś tylko dla siebie, czego świat, którego stanie się częścią za kilka dni, nigdy jej nie odbierze. Chcę kupić naszyjnik. I tak sobie pomyślałem, może to, w jaki sposób się ubieramy, jak wyglądamy, to jest ostatnia część prywatności, której nam jeszcze nie odebrano. Taka współczesna intymność. I think for that girl, the act of buying the necklace is probably more important than having the necklace 30 years later. You know what I mean? That what really mattered was... Dla tej dziewczyny samo kupno naszyjnika jest ważniejsze niż posiadanie go 30 lat później. Chodzi mi o to, że sam fakt wyjścia ze sklepu z czymś takim ma znaczenie. Oczywiście dobrze będzie, jeśli za 30 lat nadal będzie go miała. Kiedyś pracowałem w takim sklepie. Dobrze jest pisać o tym, co się zna. We wszystkich moich książkach próbuję pokazać, że nie ma takich rzeczy, które nie są warte uwagi. I zakupy nie stanowią tu wyjątku. Moja przyjaciółka prowadzi taki sklep. I obiecałem jej, że napiszę kiedyś wielkie dzieło o amerykańskich zakupach. Intymność wyrażana poprzez zakupy, to bardzo ciekawe. You can keep your intimacy with you during almost any process. Yeah. I think it's a thing of mine, but I... Każda czynność może być bardzo intymna. Wierzę, że żadna czynność wykonywana przez ludzi nie jest nieistotna. Wszystko jest częścią tego, kim jesteśmy i bierze udział w tworzeniu i przetwarzaniu naszej osobowości. Czy to są zakupy, czy coś innego. Na przykład wypicie kawy. To też jest częścią nas. Type of coffee drink, yeah. It's all part of who we are. Od intymności niedaleka droga do ostatniego dziś pytania o wrażliwość. Każdy ma jakąś, każdy ma własną. Swoją opisałbyś jakimi słowami? Wow. I kind of hope other people will do that. Well, sort of building on what I just said, I'm very much interested in trying to elevate. Nie wiem, jak inni mogą to robić. Staram się podkreślać to, co wydaje się być zwykłe i przyziemne. Chyba żadna z moich postaci nie była bogata ani w pełni spełniona. Rzadko piszę o młodych i pięknych. Gdybym miał zdefiniować moją wrażliwość, to pewnie musiałbym powiedzieć o mojej nieustającej fascynacji tym, że nie ma nieważnych ludzi. Są tylko niewystarczające sposoby, żeby ich poznać. I nikt nie jest doskonały. Nie trzeba być księciem lub piratem, żeby zostać bohaterem książki. And no one's ideal, and you don't have to be a prince or a pirate to be the subject of a novel. Mówił mi w Nowym Jorku 14 października Michael Cunningham. Głosem polskim pisarza był Krzysztof Zyblewski, za co bardzo dziękuję. Książka Królowa Śniegu w przekładzie Jerzego Kozłowskiego z naszym znakiem jakości właśnie się ukazała i mamy dla Państwa egzemplarze. Proszę mnie przekonać, czekam pod adresem książki@polskieradio.pl. książki@polskieradio.pl. Anna Wegluska, Sylwia Hej i Michał Nogaś, dziękujemy. Jutro o 7.45 opowieść o Angolach Ewy Winnickiej. Dobranoc.